วันนี้จะขอพูดอีกครั้งหนึ่งคือเป็นวันที่สองของปีของเดือนมกราเนี่ยเรียกว่าสมมุติว่าปีใหม่อ่ะหลวงพ่อมานั่งอยู่ข้างกุฏิในทีนี่มันขึ้นมาจะเน้นหนักในเรื่องของที่พุทธเจ้าตรัสว่าวันคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่นี่หลวงพ่อจะพูดว่านับแต่เราจำความได้มานะได้พิจารณาข้อนี้หรือเปล่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยลองย้อนดูกระทั่งเติบโตมาเรียนหนังสือมาถึงปัจจุบันนี้บางคนก็จบไปแล้ว และออกมาทำมาหากินก็มีบางคนก็จบแค่ม.3 ม.6 จบปริญญาตรีบางคนก็ยังต้องทำเรียนต่ออันนี้ก็ควรพิจารณาดูตัวเองถ้าเราเอาพุทธพจน์เอาพระโอษฐ์ของพระเจ้ามาพิจารณาดูวันและคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้เราก็จะเห็นโดยใช้สติกำหนดพิจารณาเห็นแต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปเราจะเห็นมันเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังขารและการเวลาโดยสมมติว่าวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้กระทั่งอาหารการกินกระทั่งที่ว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านไปดีหรือเลวโดยสมมุติว่าคำพูดนี่ออกไปเป็นสมมุติบัญญัติว่าดีว่าไม่ดีมันก็ผ่านไปกระทั่งอาหารถึงเวลาฉันรับประทานผ่านลำคอผ่านปากเราลงไปสู่ท้องไปตกท้องไม่นานมันก็ต้องผ่านออกไปอีกเปลี่ยนแปลงไปแล้วขาดการพิจารณาขาดการตั้งสติดูตัวเองแล้ววันนี้ผ่านไปตั้งแต่จำความได้มาถึงปัจจุบันบางคนทำงานบางคนยังการศึกษาอยู่บางคนก็ออกมาแล้วจบมาแล้วเช่นม.3 ม.6 ปริญญาตรีก็ผ่านมาแล้วนั่นคืออะไรถ้าเรามองไปข้างหน้าเราจะไม่เห็นอะไรเลยที่ผ่านไม่เห็นผ่านไปแล้วนั่นโดยสัญญาจำเป็นเรื่องเป็นราวผ่านไปแล้วดับไปแล้วสูญไปแล้วแล้วเรามาดูปัจจุบันว่าเราได้อะไรแต่ทางโลกนั้นสำคัญผิดโดยสมมุติว่าหาได้นี่สำคัญว่าได้แต่เช้าต้องดิ้นรนทะเยอทะยานตามสังคมพูดโดยทางโลกว่าสังคมยื้อแย่งแข่งขันการมีหน้าที่การงานเพื่อเลี้ยงชีพในเรื่องของปัจจัย4อันนี้แหละหลวงพ่อมาพิจารณา อยู่กำลังวัยเรียนก็ดีผู้เรียนจบแล้วกำลังทำงานอยู่ก็ดีบางคนก็ปลดเกษียณแล้วก็ดีบางคนก็หาที่พึ่งไม่มีต้องไปอยู่กรมสงเคราะห์พี่น้องก็ไม่มีลูกเต้าไม่เลี้ยงแลก็มีอันนี้ก็ในสังคมปัจจุบันเห็นมาถ้าเราได้พิจารณาดูระยะตัวเราเองแต่ละวันเราจะมีกิจชีวิตประจำวันของมันอยู่หนึ่งตื่นจากนอนมาทำไมเราต้องล้างหน้าแปรงฟันทำไมเราจะต้องกินกินแล้วทำไมเราต้องถ่ายทำไมเราต้องอาบน้ำเปลี่ยนผ้าทำไมเราต้องมือแล้วหยิบแล้วทำไมต้องวางทำไมเราต้องนั่งยืนเดินนอนอริยบท4ทำไมเราต้องอริยบทย่อยเอื้อมโน่นโยกนี่และทำไมเราจะต้องไปมาอาศัยบ้านนอนตื่นขึ้นก็ไปแล้วแล้วก็กลับเย็นมานอนแค่หลับตานอนหลับนิวรณ์ธาตุเข้าวิญญาณดับบางคนก็ฝันไปสารทิศตีปาท่าที่จะฝันไปบางคนก็ฝันไปต่างๆนานาไปถึกสัตว์เดรัจฉานไล่พวกมนุษย์ไปกันยื้อแย่งแข่งขันกันไล่ฆ่าไล่ฟันมันก็มีพอวิญญาณเข้าล่าก็เหนื่อยหอบอันนี้ได้แก่ตัวและบุคคลนั่นคืออะไรไม่ได้เอามาคบคิดพิจารณานั่นคือจิตกับวิญญาณมันออกไปเหลือแต่ธาตุทั้ง4มันทำงานอยู่มันสามัคคีอยู่ด้วยเหตุนั้นบางคนได้ลงทะเบียนในอำเภอว่าถือศาสนาพุทธพ่อแม่พี่น้องก็ถือศาสนาพุทธลงทะเบียนไว้แต่ว่าไม่ได้ศึกษาของแท้ของพุทธศาสนาแล้วก็ไม่ได้มาประพฤติปฏิบัติให้เข้าใจในหลักพุทธศาสนาอันแท้จริงคือศาสนาของพุทธเราเนี่ยที่หลวงพ่อเคยพูดไปเมื่อเรื่องนี้ก็มีคำว่าเปลือกกระพี้แก่นนี่ภาคปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งภาคทฤษฎีอีกอย่างหนึ่งภาคทฤษฎีนะเขาจะบอกว่าทานศีลภาวนาฝ่ายนักโทษนักบวชในขัมมะบารมีเรียกว่าศีลสมาธิปัญญามีฝ่ายปริยัติเขาจะวางไว้เห็นนั้นภาคปฏิบัติไม่มีเลยไตรปิฎกก็ยังไม่ได้พูดออกมาถ้าเราปฏิบัติรู้จริงเห็นจริงรู้แจ้งแทงตลอดแต่ทำไมปราชญ์ที่ผ่านมาเขาจึงไม่พูดเขาไม่จารึกออกมาให้สาธุชนทั่วไป ในคณะสงฆ์หรือในผู้สาธารณะให้ต้องแท้เพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อยังขอเน้นหนักโดยมากมันจะมีพิธีกรรมต่างๆมาบังเอาไว้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้น้อยที่จะเข้าไปรู้ไปเห็นด้วยเหตุนั้นพุทธเจ้าจึงได้ตอนพุทธเจ้าตรัสรู้ใหม่ๆพิจารณาธรรมของพุทธองค์เช่นปฏิจจสมุปบาทมันเป็นวัฏจักรไม่มีหัวไม่มีหางพุทธเจ้าท้อกลัวจะมนุษย์จะเข้าถึงสัจธรรมข้อนี้หลวงพ่อเองก็ท้อแต่อาศัยพุทธพุทธพุทธองค์เอามาตีแผ่เอามาแขะเอามาเป็นอารมณ์เห็นพุทธเจ้าตรัสว่าดอกบัวสี่เหล่าและมันจริงไอ้เหล่าที่หนึ่งที่สองไม่มีแล้วในยุคนี้มีแต่เราที่สามกับที่สี่ฉะนั้นเราอยู่ในยุคที่สามนี่ก็เป็นบุญกุศลมหากุศลแล้วขนาดพูดแล้วพูดย้ำแล้วย้ำอีกก็ไม่ค่อยจะสนใจในตัวเองไม่ได้ดูตัวเองไม่ได้พิจารณาตัวเองมันก็ยากสมที่ว่ากลัวจะเข้าไปถึงแก่นนะมันยากสองชั้นตัวอันนี้คุมเราหมดตั้งแต่เกิดมามันก็คุมเราแล้วกามพันธ์มันมาแล้วคลอดออกมาโมหะมันคุมมาแล้วเป็นรูปมาแล้วเรียกว่ารูปาทานขันโธมันคุมเราแล้วในขันหน้านั่นแหละแล้วก็มีความรู้สึกหิวรู้สึกทายนั่นแหละคือนามธรรมจนกระทั่งเติบโตมาการศึกษาในทางโลกมันก็น่าเห็นใจอีกหลวงพ่อพิจารณาดูพอทางโลกมันครอบงำมาตั้งแต่มนุษย์เกิดมาแล้วพุทธเจ้าเพิ่งมาตรัสรู้อนุสนาสมาสัมโพธิญาณมาโปรดเวนยสัตว์เพื่อหาสัตว์โลกพ้นจากวัฏจักรเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏพอได้อยู่เวียนวนอยู่นี้แห่งโลกจิตวิญญาณเมื่อพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วท่านก็พิจารณาธรรมะพุทธองค์เป็นที่ละเอียดอ่อนทุกขุมคัมภีรภาพเห็นนั่นจึงพุทธเจ้าจึงท้อพระทัยจึงได้มีตำนานว่ามีสหัมบดีพรหมมาราชนาให้โปรดเวรยสัตว์แล้วพุทธองค์ก็ตัดประมาณเรื่องบอกดอกบัวสี่หลักเพราะนั้นหลวงพ่อพิจารณาตอนนี้พิจารณาดูเนี่ยแม้กระทั่งพระเนนแม่ชีวัสุบาสิกาที่มาในสำนักและปฏิบัติอยู่เวลานี้ให้พิจารณาย้อนหลังไปดูจำความได้มามันได้อะไรขึ้นมาได้อย่างเดียวคือสัญญาจำนั่นอยู่ในขันธ์ห้าแล้วและมองไปข้างหน้าอีกก็ไม่เห็นมันจะได้อะไรและมันตรงกับพุทธพจน์ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่คำนี้เตือนที่จริงเลยค คำว่าเธอทำอะไรอยู่มีความหมายลึกซึ้งด้วยความเมตตากรุณาของพระองค์ให้เราสาวกทั้งหลายพิจารณากายเวทนาจิตธรรมซึ่งปัจจุบันผ่านแล้วแล้วไปแต่ละวันแต่ละคืนชีวิตประจำวันเราได้อะไรแค่อาหารคาวหวานเรารับประทานหรือฉันเข้าไปมันก็ยังอยู่ไม่ได้ไม่ฉันก็ไม่ได้เสื้อผ้าที่เราใส่อยู่ปกติกายอยู่มันก็ไม่นานเดี๋ยวมันก็ขาดแล้วใส่แล้วไม่นานก็ต้องซักกลับเปลี่ยนกันอยู่นี้เหลือแต่ชุดวันเกิดมายังไงก็อยู่อย่างนั้นแต่มีสิ่งหนึ่งโดยสมมุติครอบนำปกปิดมันอยู่คือโมหะอันนี้สำคัญที่สุดเลยเพราะเราไม่ได้เอาสติกำหนดภาวนาปัจจุบันนั้นเราจะเห็นไตรลักษณ์ของมันอยู่ทุกขณะตลอดลมหายใจเข้าออกไม่ว่าทุกกรณีมันจะมีการเกิดขึ้นตั้งและดับไปโดยสภาวะธรรมของมันมีอยู่เพราะอะไรเราไม่เห็นเพราะว่าเราไม่มีสติสัมปชัญญะไม่มีสมาธิเป็นหลักเห็นนั้นดูทางโลกสิเราย้อนดูสมัยเราตั้งแต่จำความได้มานะมีแต่พุ่งนอกการเรียนทุกสิ่งทุกอย่างมีสติไม่มีจะไม่ใช่ไม่มีแต่มันพุ่งนอกอันนั้นคืออะไรผ่านมาแล้วถึงปัจจุบันฉะนั้นหลวงพ่อเองจึงได้มาบวชในพระพุทธศาสนานี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเป็นพระเนี่ยเมื่อพศ2512กล้าบวชสั้นๆเดียวพอบวชแล้วก็ตั้งพิจารณาตัวเองว่าย้อนหลังไปเป็นภาพมาเลยเหมือนนิยายลุกลุกคุกคานมาฐานะก็ไม่ใช่ว่ายากจนหรือร่ำรวยเกินไปอยู่ในสังคมเขาเรียกว่าพอดีการค้าขายอยู่ในตลาดและเป็นบุตรคนเดียวของพ่อแม่พ่อแม่ก็เกิดวิบัติจากการละเมิดศีลธรรมบ้านแตกแสลขาดแล้วหลวงพ่อก็ได้ไปอาศัยวัดในบวชเป็นสมณีอยู่ 5-6 พรรษามีการศึกษามาทางฝ่ายพุทธศาสนามาแล้วก็ได้ส่งมาเรียนแล้วเกิดก็ไม่ใช่เกิดอยู่ในพื้นแผ่นดินไทยเด้อเกิดในพื้นแผ่นดินประเทศลาวเนี่ยดูวิถีกรรมของหลวงพ่อที่ถึงเวลาเขาก็ส่งมาเรียนตอนสงครามโลกครั้งที่สองประเทศไทยขยายอาณาเขตไปยึดได้จังหวัดนครจำปาทิ่งอำเภอศรีธนดอนขึ้นต่ออำเภอมโนภัยจังหวัดนครจำปาสมัยนั้นจนกระทั่งเขาได้มีการศึกษาปริยัติธรรมเขาได้ส่งหลวงพ่อมามาเรียนเสร็จแล้วมาคิดจะกลับเพราะว่ามองไปด้านหลังพ่อแม่ก็ตายหมดแล้วทรัพย์สมบัติก็เป็นอันตรธานไปหมดแล้วจะกลับทำไมจะคิดมุ่งหน้าไปสู่จังหวัดอุบลราชธานี พื่อจะได้ศึกษาทั้งฝ่ายพุทธศาสนาจะเป็นมหากับเขาแต่แล้วก็ได้มาอยู่วัดแจ้งมาเรียนศึกษาได้นักธรรมโทอันนี้วิถีกรรมก็ได้นักธรรมโทเขาพอดีมาเจอนายอำเภอเมียนายอำเภอเป็นโยมอุปัชฌาย์สมัยเป็นเนรเลยสนิทสนมกันเหมือนแม่ลูกพ่อลูกก็เลยชวนศึกจะย้ายไปอยู่บุรีรัมย์แล้วจะคิดบวชใหม่หลวงพ่อก็โอเคนี่วิถีเมื่อครั้งหลวงพ่อเป็นสมณีหลังจากศึกแล้วก็ย้ายมาอยู่จังหวัดบุรีรัมย์ติดตามในอำเภอมาตลอดแต่หลวงพ่อมีจิตลักษณะอย่างซื่อสัตย์ไม่ว่างานทุกกรณีไม่เคยรังเกียจสมัยเป็นคนชายอยู่นั้นแม้กระทั่งกางเกงลิงในของคุณนายรับทำได้ทุกอย่างไม่เคยรังเกียจเลยเงินทุกบาททุกสตางค์จะวางไว้เขาหลอกลวงเขาลองหลวงพ่อไม่เคยเอานี่ความซื่อสัตย์มีมาตั้งแต่จำความได้มาแล้วเพราะนั้นน่ะวันนี้หลวงพ่อจึงมาพิจารณาก่อนบวชมองข้างหน้าก็ไม่เห็นได้อะไรมองข้างหลังผ่านไปเป็นสัญญาจำเป็นเรื่องราวมาหน้าเบื่อน่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะขอบวชตลอดศึกษาในพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งก็จึงไปลางานลงน้ำตาลหนองไผ่ผู้จัดการว่าแน่เลยหลวงพี่ว่าแน่นอนแล้วผู้จัดการนั้นก็ดีจริงเลยขอเปล่าหนาไว้ถ้าทางวัดขาดหรืออะไรลงไฟฟ้าอะไรขาดหรืออะไรเขารับซ่อมไว้ฟรีเนี่ยแล้วหลวงพ่อกับมุ่งเพิ่งศึกษาปฏิบัติธรรมะก็มีอุปสรรคนานาประการทุกอย่างการทำความดีถ้าไม่มีอุปสรรคอุปสรรคไม่มีบารมีก็ไม่แก่กล้าสิ่งเหล่านี้ทำให้เกิดดวงปัญญาต่อสู้สิ่งอุปสรรคเหล่านั้นก้าวกายมาถึงขันนี้หลวงพ่อก็ไม่นึกเลยมันจะเติบโตถึงขนาดนี้ก็ไม่ได้ดิ้นรนหาถ้าอยู่ร่วมกันเห็นกันไม่อยู่นี่เมื่อ28วุ่นวายที่สุดแทบทนไม่ไหวหลวงพ่อก็เตรียมแล้วกดบาทไม่เอาแล้วมีพระสมบูรณ์มาอยู่อาศัยอยู่ด้วยปรึกษาหลวงพ่อแม่แล้วจ้าพระสมบูรณ์ก็บอกถ้าหลวงพ่อไปทางแน่เลยไม่ร้ายอะไรไม่ร้ายเท่ากับพระมันก็เป็นกฎธรรมชาติของมันจริงหรือกัดจริงหรือไก่ตีไก่วัวชนวัวควายชนควายเป็นกฎธรรมดาของศัตรูสมัยพุทธกาลเหมือนกันพระเจ้าท่านก็มีอย่างเทวทัตบวชให้แท้ๆเลยอันนี้ถือว่าเป็นกรรมคู่บารมีกันนะผู้ที่สุดเทวทัตยังจมอยู่ในอเวจีอยู่เวลานี้เนี่ยเวลานี้ประเทศเราก็เหมือนกันหลวงพ่อพิจารณาอยู่แม้ในก่อนก็เหมือนกันก่อนนี้ก่อเปิดอิสระเนี่ยจีก็เห็นในสายตาว่าพระมานิพพานมาหลวงพ่อเองเคยพูดบ่อยว่าที่นี่เหมือนบางซื่อถ้าเอาปริยัติมาว่ากันนักธรรมตีถึงกทเก้าแล้วผ่านมานี่อภิธรรมเหมือนกันเรียนแต่จุลตรีจนถึงขนาดจบอภิธรรมบัณฑิตก็มาเคยปฏิบัติวิปลาสไปก็มีบ้าไปก็มีมหาปอเรียนเป็นไงผ ่านมาหมดแล้วฉะนั้นหลวงพ่อที่ถูกธรรมะเขาแม่ไปเดี๋ยวฉลองนี่ยังมาโดนหางเลขเลยในทีบ้วยนี่ก็โดนมาประสบการณ์มามากแต่ไม่ได้เอาสิ่งนั้นมาวิจัยดูเอามาพิจารณาเป็นบทเรียนเป็นทางเดินแห่งชีวิตฉะนั้นวันนี้37ผ่านแล้วเลข7อันตรายโดยสมมุติเขาว่า38เพราะโลกนี่เป็นโลกสมมุติเลข8นี่หลวงพ่อชอบที่สุดทำอะไรต้องหมายเลข8เพราะมรรค8นี่เป็นทางเดินมรรคาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวางไว้ให้เราเดินผู้ได้เดินตามอริยมรรคองค์8คนนั้นถึงที่สุดแห่งทุกข์เราต้องเน้นหนักในด้านนี้เรามาสัมมาปฏิบัติมาแต่เรารู้กันมาหมดแล้วที่เรามาบวชนี้เรามีบารมีอยู่แล้วอยู่ในมรรคแปดข้อแรกคือดำริชอบในฝ่ายโลกียธรรมมรรคแปดมันมีสองปัญญาและสองสัมมาสังกัปโปก็สัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐินั้นปัญญาในโลกุตตรธรรมถ้าไม่ปฏิบัติไม่เห็นแจ้งจะแยกแยะออกไม่ได้ด้วยอวิชชามันปกปิดบังอยู่เหมือนเมฆบังจันทร์ชั้นใดเห็นนั้นโลกนี้เป็นโลกสมมุติต้องพยายามพิจารณาเรานั้นมันอยู่ในติดในสมมุติแม้ในการปฏิบัติธรรมก็บอกว่าแล้วการจะมาเกิดนี้มันมีภูมิธรรมอกุศลมูลอยู่คือวิญญาณเป็นต้นเหตุ 2. ตัณหา 3. กรรม 3 ตัวนี้ทำให้เราปฏิสนธิน่าเกิดดวงวิญญาณให้เกิดเป็นมนุษย์ในภูมิของวัฏจักรเห็นนั้นพระเจ้าจึงมาอุบัติเกิดขึ้นในโลกมาแสวงหาโมฆะธรรมจนสำเร็จรู้ล่วงไปและจนมาตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแค่ตรัสรู้นั่นเองทำลายตัวรู้รากเหง้าของอกุศลมูลตัวอวิชชาเห็นไหมหลวงพ่อยอดตัวรู้มันร้ายที่สุดเป็นประธานของขันตัวบงการถ้ามีตัวรองไม่ใช่ตัวเจตสิกตัวสมมุติมีตัวรู้ยังไม่เท่าไหร่แต่ตัวสมมุตินี่เจตสิกร้ายที่สุดเป็นตัวทุกข์สมมุติว่าของกูตัวกูสมมุติว่าอะไรจีปาทะไปหมดเลยแล้วแต่มันจะบริหารว่ามันจังงานพิษถูกอยู่ตรงนี้วุ่นวายอยู่ตรงนี้ฆ่ากันตายกับตรงนี้แล้วมันจะออกทางปากเป็นสมมุติบัญญัติว่าสัตว์บุคคลตัวตนละเขาครอบงำเราสินี่หนาที่สุดมีปัญหามาข้าวฟันนั้นยื้อแย่งกันก็เพราะไอ้สัตว์บุคคลตัวนี้โดยสมมุติบัญญัติเห็นไหมถ้าผ่านด่านตัวนี้เข้าไปสู่ปรมัตถ์คือนามรูปหรือสมมุติว่าสมมุติปรมัตถ์สมมุตินี่ด่านที่สองคือกับพีนั่นนี่สำคัญถ้าเข้าด่านนี้ได้เป็นเอกตาจิตยึดถือนามรูปเป็นอารมณ์ตัดโดยสมมุติบัญญัติตัดบุคคลตัวตนเราเขาขาดสะบั้น นั่นเข้าขั้นสูงแล้วถ้าพูดว่าตามปริยัติว่าพระอนาคามีหรือพระอรหันต์สามารถเกิดขึ้นแล้วนี่เป็นโดยสมมติว่าบัญญัติว่าปรมัตถสมมติต้องทำลายอีกถ้าว่าเรากำจัดตัวสมมุติปฏิว่าแต่บุคคลตัวตนตัวเจตสิกดับนั่นคือจิตว่างแล้วว่างขั้นแรกตัวทุกข์ดับต่อไปเจริญควบคุมความรู้สึกทุกเวลานาทีไปถ้าทำลายความรู้สึกตัวอวิชชาตัวโมหะหรือตัวอัตตาลงไปได้อันนี้ว่างขั้นสุดท้ายว่างตลอดกาลเลยเหมือนกับก้อนดินโยนลงน้ำมันจะกระจายออกไปทั่วโลกโล่งโปร่งนี่ทำลายมันอีกทีนึงนั่นเป็นของที่ละเอียดอย่างวันนี้ก็กลางวันอีกกลางคืนผ่านแล้วกลางวันอยู่อย่างนี้นี่คือพุทธพจน์พุทธเจ้าตรัสไว้วันคืนล่วงไปเธอทำอะไรอยู่อันนี้ลึกซึ้งนี่คือสัจธรรมคือความจริงที่มันมีอยู่ในโลกนี่คือความจริงคือสัจธรรมที่มันมีอยู่ในโลกก็น่าเห็นใจสัตว์โลกเขาต้องอาศัยกันคือการกระทำศึกษาเล่าเรียนจนกระทั่งได้ปริญญาตรีโทเอกเพื่อเอาไปประกอบอาชีพไม่กลายเป็นสัญญาจำยึดมั่นถือมั่นอันนี้แหละหนาแน่นที่สุดมานะก็สูงห้านี่จบทั้งโลกนี่ทั่วโลกเลยที่นี่มีบ้านเมืองมาสงบไม่สงบแต่ว่าเขาผู้ที่ผู้นำผู้มีคุณธรรมเขาก็มีแสวงหาสันติดังนั้นว่าใครสร้างโลกก็มนุษย์นั่นมันสร้างโลกอย่างทุกวันนี้การหมุนหนทางไม่ว่าทางทะเลทางบกทางน้ำทางอากาศมนุษย์นั้นเป็นผู้สร้างนี่คือความจริงไม่มีพระเจ้าองค์ใดที่มาสร้างแต่ใครทำลายโลกก็มนุษย์นั่นแหละทำลายโลกจากอาวุธทุทธภากรต่างๆนิวเคลียร์นิวเคลียร์ระเบิดปรมาณูอะไรต่างๆยังลบล่าฆ่าแกงฆ่าแกงกันอยู่ทุกวันนี้ทางภาคกลางภาคตะวันตกตะวันออกอะไรต่างๆก็เพราะอะไรนั่นแหละตัวมืดบอกตัวรู้สึกนั่นเองไม่ว่าภาษาใดชาติใดมันก็มีความรู้สึกมันร้ายมากมันหลงอำนาจบาดใหญ่แต่แล้วมันไม่ตายไหมล่ะมันก็ต้องตายมันมีอยู่ในโลกของเขาเพราะโลกในโลกวัฏจักรโลกในมืดบอดแม้แต่ศาสนาด้วยกันไม่ยังก็ยังสงครามศาสนาเกิดขึ้นมายื้อแย่งแข่งขันกันอันนั้นไม่ใช่กูมีเงินเท่าไหร่กูทุ่มมันเท่านั้นอย่างในประเทศเราศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติแต่ก็มีศาสนาหลายศาสนาอิสลามบ้างศาสนาคาทอลิกคริสเตียนบ้างอะไรต่างๆ แต่ศาสนาพุทธเนี่ยบอบบางมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าจิตของเรามีเมตตาสูงเมตตาคือไม่เบียดเบียนกันแม้แต่ชีวิตข้อแรกสินข้อแรกเราก็ไม่เบียดเบียนแม้แต่อาหารเนี่ยถ้าถึงจิตละเอียดแล้วเนี่ยอาหารยังไม่เอาเนื้อเขามากินเลยให้หมดกันไปเลยแยกกันออกไปเลยแม้ชีวิตเนื้อเองข้าก็ไม่เอาต่างคนต่างอยู่ไปอันนี้แหละคิดถึงให้ลึกซึ้งผู้เจ้าไม่ได้บังคับและก็ไม่ห้ามให้เขาเกิดของเขาเองในจิตสำนึกผู้เมตตานั่นแหละแล้วมีความกรุณาปรารถนาสูงเพื่อเห็นทางแล้วอยากให้เขาไปในทางเราอุตส่าห์ลากเห็นดึงมันก็แสนเข็นแสนยากแนะนำทั้งหลายตอนหน้าดีก็ให้หลังไปอีกเรื่องหนึ่งนี่ก็เห็นมาแล้วเรื่องนี้อะไรความโลภมันครอบงำความโลภมาจากอะไรก็ตัวหลงตัวโมหะนั่นแค่นั้นหลงพอยังพอดึงได้ถ้าไหลดึงไม่ได้แกมันชุดเราตกลงไปอีกนี่ถ้าเราเอาข้อนี้ไปพิจารณาวันคืนล่วงเราจะเห็นชัดที่สุดเลยนอนหลับหมดแล้วนั่งขีดเส้นตายแล้วพอลืมตารู้สึกกันมาวิญญาณเกิดอีกแล้วแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปแล้วได้อะไรแต่ทางโลกว่าได้นี่ยังพวกที่ทำงานก็ดีมาอยู่เนี่ยมาประเดี๋ยวที่ว่าปีใหม่ปีเก่าเนี่ยจะกลับไปแล้วยังไม่กลับแต่ว่างานมันรออยู่หน้าที่มันรออยู่ทำไมต้องไปทำหน้าที่เพราะต้องการเงินเขาบริษัททางร้านต่างๆเขาจ้างมาก็จะได้เงินเดือนแต่ละเดือนแล้วต้องทำงานผลประโยชน์ให้เขาเขาคิดบัญชีเลยว่าถ้าทำประโยชน์เขาคุ้มเขาก็มีเบอร์เน็ตบำเหน็จบำนาญอะไรให้เพื่อให้เราทำไปอีกดิ้นรนไปอีกเพื่อผลประโยชน์ถ้าทำงานละเกียจเกียจกันไม่ช้าโอ้โหก็แล้วว่าทำทะเลทรายเขาก็เคลียร์ออกมาเป็นอยู่อย่างนี้เห็นนั้นในสถาบันการศึกษาทั้งโลกมากมายก่ายกองแต่พุทธศาสนานั้นก็มีเขาเรียนสักกี่คนคน60ล้านคนจะเรียนอยู่ไม่กี่แสนเลยไม่ถึงล้านเลยคิดดูดิเรียนทางโลกน่ะ60กว่าล้านคนน่าเห็นใจว่ามันก็พิจารณามันลึกซึ้งละเอียดจริงๆกว่าจะผ่านด่านได้ด่านโลกได้มานี่แสนยากเข้าถึงปรมัตถสัจจะเป็นสมมุติซะด้วยวนามรูปนั่นแหละเห็นนั้นพุทธองค์จึงทรงตรัสว่าใบไม้กำมือหนึ่งกันในป่าโอ้โหเทียบดูแล้วพุทธองค์ตรัสมา 2,000 กว่าปีแม่นยำจริงๆแค่วันนี้หลวงพ่อมานั่งพิจารณาจึงขอเน้นนะที่เรามาบวชมานักพจน์มาศึกษาเนี่ยให้พิจารณาแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปมันจะปรากฏให้เห็นอยู่ ผ่านไปไหลไปเอาไม่ได้แล้วมันก็มีดีอยู่กับชั่วโดยสมมติว่าดีทั่วเห็นนั่นเรามาปฏิบัตินี่ถ้าเราดูตัวเองดูสิมือนี่หยิบวางตลอดเวลาอาบน้ำเปลี่ยนผ้าล้างหน้าแปรงฟันกินถ่ายหลับตื่นมือหยิบมือวางอยู่นี่ชีวิตประจำวันแล้วได้อะไรขึ้นมาเห็นนั่นว่าเรามาบวชนี่ต้องทำให้ครบองค์สามเปลือกจะพีกันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้เลยเหมือนสามขาเหมือนทางปริยัติทานศีลภาวนาแค่ทานอย่างเดียวไม่ได้อย่างน้อยต้องมีศีลห้าศีลแปดอย่างเนี่ยศีลสิบไปแล้วนี่เขาบัญญัติมาโดยสมมติพระ227เป็นตำราออกมาแต่สิ่งแท้ๆเนี่ยคือปกติให้มีสติควบคุมกายอริยบท4นี่สิ่งแท้และให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมอยู่ในตัวเรานี่แหละนี่สำคัญแล้วเราก็ได้ทางโลกไม่ได้หรอกเหนื่อยเปล่าถ้าเราพิจารณาตัวเราได้พิจารณาตัวเราแต่ละวันแต่ละคืนผ่านไปได้แน่ทางโลกไม่ได้หรอกพุ่งหน้านั่นสำคัญผิดถามว่าได้เงินร้อยเงินพันเงินแสนเงินล้านแต่เวลาเขานอนหลับหมดแล้วนะสัญญาวิปลาสแต่ธรรมะเรามีกำหนดด้วยหลับแล้วก็รู้ว่าหลับตื่นแล้วก็รู้ว่าตื่นนี่แหละคือสัจธรรมเป็นทางเดินไปสู่อริยมรรคมรรคาเป็นทางสายเอกทางรู้แจ้งแทงตลอดแล้วเราก็รู้แจ้งโลกเนื้อกระแสโลกมันจะพูดมาทุกกรณีเรารู้มันนะอย่าไปใส่ใจมันนั่นมันเรื่องสมมติตัดแหละแต่รับฟังแต่ไม่รับรู้มันมึงให้ก็เอากูก็ทำส่งไปให้มึงเหมือนบุรุษไปรษณีย์ไม่มีหวังผลประโยชน์ใดทั้งสิ้นฉะนั้นเราอยู่นี่เราทำเพื่ออะไรทำเพื่อสังคมผู้มุ่งหมายปรารถนารู้แจ้งในพุทธศาสนาไม่ได้คิดค่ารางวัลอะไรมาคิดจะอะไรมีปัจจัยสี่ให้กินเสื้อผ้านุ่งห่มที่อยู่หลับนอนนี่แหละทำเพื่อสาธารณประโยชน์พุทธศาสนาอุทิศเป็นพุทธบูชาเพื่อสืบต่อไปธรรมะพุทธองค์ทรงไว้ชั่วนิรันดร์เหตุวันนี้โดยสมมติว่าปีใหม่ผ่านแล้วหนึ่งวันวันนี้เป็นเคารพสองว่าวันที่สองขอให้ที่หลวงพ่อพูดวันนี้เอาไปพิจารณาดูตัวเองสิไม่ว่าพระไม่ว่าชีวสุปฏิกาแต่เราจะขยับขยื่นให้เจริญตัวสตินั้นให้มากให้สติอยู่กับเนื้อกับตัวเราทุกกิริยาบทไม่ว่าจะทุกอะไรก็แล้วแต่ให้เจริญสติสัมปชัญญะควบคุมอิริยาบถนั้นเราจะรู้ว่ามีตัวไหมมันจะบอกชัดจะกล้ามันก็รู้กระทบมันก็รู้ให้คบคิดพิจารณารู้สึกนั่นคืออะไรบ่อยๆเนืองๆเข้าไปร้อยไปเรื่อย พวกที่มีการงานทำก็ลองไปดูที่ไม่ว่าจะหยิบอะไรมันต้องรู้แล้วใช้สติให้มันรู้หยิบแล้วก็รู้วางการจะพูดไปใช้สตินี่คืออะไรพูดเพื่ออะไรแล้วสติมันจะบอกพูดเพื่อมนุษยสัมพันธ์ภาษาโดยสมมุติพูดแล้วทิ้งไปจับไปว่างไปอย่าใส่ใจรับฟังเขาพูดด้วยเหตุด้วยผลอย่าไปหลงในคำพูดแล้วจะเสียรู้เขาอันนี้สำคัญเขาก็รู้มีความรู้สึกเหมือนกันกับเราเราก็มีความรู้สึกแล้วทำไมจึงเห็นผิดเห็นถูกอันนี้ตัวเจตสิกที่ปรุงแต่งขึ้นมาโดยสมมุติว่าไอ้โน้นไอ้นี่ตัวนี้แหละเป็นตัวหลอกตู้ผีปีศาจก็อยู่ตรงนี้แหละฆ่ากันตายก็ตรงนี้แหละเห็นผิดเห็นถูกอยู่ตรงนี้แหละเมื่อเราปฏิบัติเราจะรู้เราจะเป็นผู้สต๊อปทันทีเลยอย่าพูดพูดออกไปมันเข้าหูแล้วก็เข้าไปตัวรู้มันรับแล้วก็ไปส่งท้ายให้เจตสิกโดยสมมุติขึ้นมามีปัญหาแล้วในทางเดินของโดยสมมุติโดยวิธีกรรมของมันถ้าเรารู้ทางมันอย่างนี้ตาเราเห็นหูเราได้ยินเรารู้แต่อย่าออกปากจริงหุบปากไม่จริงหุบปากนั่นคือปรมัตถ์นั่นตัวนิพพานเกิดขึ้นกับเราแล้วไม่รับเรื่องเป็นธาตุดินแล้วมันรับทั้งของดีและไม่ดีทั้งหมดโดยสมมุติว่าดีไม่ดีเราให้รู้ว่านั่นสมมุติตัดปัญหามันไปอย่าใส่ใจมันก็หมดปัญหาถ้ามันยังคล้องอยู่นั่นคือตัวสัญญาในขันธ์ห้านั่นแหละเห็นนั่นมันจริงอยู่ถ้าพระเราก็ดีนักปฏิบัติถ้าพิจารณาขันธ์หน้าบ่อยๆเขาจะไม่ทำอะไรหรอกรูปาทานขันธ์โทแม้แต่รูปพระพุทธเจ้ามันก็เป็นอุปาทานขันธ์ผู้เจ้าข้าท่านไม่ให้เอาเวทนามันก็เป็นอุปาทานขันธ์สัญญาที่มาจากจำได้หมายรู้มาจากตัวรู้มันก็เป็นอุปทานขันธ์สังขารปรุงแต่งจิตเจตสิกมันก็อุปทานขันธ์วิญญาณก็จะอุปทานขันธ์รวมแล้วคือนามรูปตัวรู้สึกกับตัวกระทบรูปภายนอกเท่านั้นทางตาหูจมูกลิ้นกายกระทบเข้ามาเกิดธรรมารมณ์กับใจมันก็เป็นทุกข์ขึ้นมานี่ถ้าพิจารณาขันธ์หน้าแล้วจะไม่ทำอะไรทางเส้นเลยเป็นอุปาทานขันธ์การโลภมันถูกมอมเมามาด้วยวิญญาณโลภะโทสะโมหะด้วยความหลงไม่รู้จริงตัวโมหะนั่นเองควบคุมคือรูปาทานนั่นแหละตัวอุปาทานขันธ์เป็นอัตตาเมื่อรู้ชัดอย่างนี้เขาจะไม่ทำไม่ไปพูกเศษพวกพูกเศษพวกฤาษีชีพายทั้งนั้นเวลานี้ของมอมเมาประชาชนมันมากถือว่าพุทธศาสนาแม้ในไตรปิฎกก็มีพุทธตัดพระวกาลีบวชด้วยศรัทธารูปโฉมพระพุทธเจ้าท่านก็บวชให้ไปที่ไหนก็ตามไปกับพระพุทธเจ้าแต่ไม่ได้ไปฟังธรรมะไปเอาธรรมะนะประพฤติปฏิบัติท่านก็ขับเสียอกเสียใจ จงกันทั้งจะไปโดดหน้าผาตายพระพุทธองค์ก็เป็นรัศมีหรือเป็นภาพไปเลยเห็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่ในอากาศโอ้ดีใจติดรูปถึงขนาดนั้นแล้วก็หายวับไปเลยก็หายไปก็ย้อนมาความรู้สึกตามความรู้สึกที่มันอยู่ในกายท่านเท่านั้นแหละปัญญาก็เกิดเต็มบรรลุธรรมตรงนั้นเองก็กำจัดตัวรู้สึกว่างไปหมดเลยบรรลุแล้วสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีอะไรข้องแวกนี่ก็มีมาแล้วในไตรปิฎกเห็นนั้นเราไม่ต้องว่ากันขอให้รู้ไว้ในจิตในสติปัญญาเราว่าไอ้นั้นไม่ถูกแล้วกราบในพุทธเจ้ากราบด้วยเมตตาคุณแล้วก็บริสุทธิ์ที่คุณแล้วก็ปัญญาคุณสามครั้งนี่แหละไม่ใช่กราบลูกแล้วไม่เอาให้เข้าใจตรงนี้แล้วเราก็จะได้พิจารณาตัวเองให้ถึงที่สุดไม่อยากไปสนใจคนอื่นเขามีก็พูดกันเรื่องกิจการอะไรต่างๆพูดแล้วก็ทิ้งไปมันลึกด้วยทิฏฐิมานะเห็นผิดมันเมามอมเมามาแต่เราเกิดมาแล้วเนี่ยเรามานี่เรามาบวชมาศึกษาปฏิบัติจะพูดอะไรต้องใช้สติให้มากทำให้มากอันนี้แหละเป็นหลักหลวงพ่อน่ะพยายามที่สุดวันนี้จึงขอพูดเน้นหนักให้เอาไปคบคิดพิจารณาวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่รีบสมมุติแต่พุทธองค์ว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเธอทำอะไรอยู่แต่เราย้อนกลับมาเตือนเราว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปเราทำอะไรอยู่เราเดินจงกรมอยู่เรานั่งกรรมฐานอยู่กำลังพิจารณากายเวทนาจิตเราอยู่ความรู้สึกอยู่อันนี้พุทธองค์อยู่กับเราเตือนเราอยู่ถ้าผู้ทำได้อย่างนี้เหมือนพุทธองค์อยู่กับเราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นตถาคตนี่เป็นสัจธรรมเหตุนั้นโดยสมมุติว่าสามแปดคือมรรคแปดนั่นเองเหตุนั้นวันนี้หลวงพ่อขอเอามรรคแปดเป็นทางเดินแห่งชีวิตตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าเราชีวิตจะดับแล้วเราจะจังไปถึงสันติสุขอย่างแน่นอนวิริเยทุกขมาเจติผู้มีความเพียรย่อมพ้นจากกองทุกข์เพราะนั้นวันนี้ขอหลวงพ่อพูดก่อนจะเข้าทำภารกิจฉันอาหารเช้าขอเน้นหนักอีกครั้งหนึ่งก่อนที่พวกเราจะจากกันไปขอเอาข้อนี้เอาไปคบคิดพิจารณาชีวิตประจำวันในปี38นี้ขอให้ทุกตนทุกคนจงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทที่สุดนี้ขอให้ทุกคนเจริญงอกงามในธรรมะสัมมาปฏิบัติตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิชั่วนิรันดร เทอญ